Bir ceket isterim deli dar ola. Bir ceket isterim deli dar ola. Bir çubuğu yeşil biri ola. Bir çubuğu yeşil biri ağla ağla. Kadir Mevlam senden bir yar isterim. Kadir Mevlam senden bir yar isterim. Ölenecek o yar bana yar ola. Ölenecek o yar bana yar ola, yar ola. Hele yar yar dinsiz yar, imansız yar, mürvetsiz yar. Hele yar yar dinsiz yar, imansız yar, mürvetsiz yar. Al hançeri vur sineme iki yar, iki yar. Gör ki benim şu kalbimde neler var, neler. Bir ceket isterim kolu yazmalı. Bir ceket isterim kolu yazmalı. El ele vermeli sahra gezmeli, gezmeli. El ele vermeli sahra gezmeli, gezmeli. Kadir Mevlam senden bir yar isterim. Kadir Mevlam senden bir yar isterim. Topu hal hallı burnu hızmalı, hızmalı. Topu hal hallı burnu hızmalı, hızmalı. Hele yar yar dinsiz yar, imansız yar, mürvetsiz yar. Hele yar yar dinsiz yar, imansız yar, mürvetsiz yar. Al hançeri vur sineme İki yar, iki yar. Gör ki benim şu kalbimde neler.